Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Egy jó telefonunk van a kettesen. Haló, haló. Haló, haló. Péter vagyok. Tehát arról beszélnék, nem tudom, ismeritek a Nyékai Jósatot. Nem. Jó, hát kéne. Hát sajnálom. Mondjad akkor, mondd a Jósatot. Le fogják ölni népünknek a felét, harmadát. Hogyha nem állítjuk meg ezt a háborút. Most kéne megmozdulni, hogy ne vigyenek ki Afganisztánba 1000 harcost. Ennyit szerettem volna mondani. Mesélhetnék az afgánokról, milyen volt az, amikor elfoglalták az angolok a Szikországot, Páncsábot. Köszönjük szépen, de szerintem ez a jóslat, ez érdekes, ez ki jósolt? Majd beszélhetünk erről is. A lényeg az, hogy felmentek az angolok két hadosztállyal afgán királyhoz, amíg mentek a királyi palotához. Virágeső volt, és zárfólengetés. A jóslat forrására vagyunk kíváncsiak elsősorban. Jó, majd egyszer. Ki jósol? De hát ez egy olyan jóslat, aminek nem lehet megtudni, hogy kitől származik? Hogy majd egyszer? Hát ez egy félelmetes jóslat. Hát néhány tátos beszélt erről, látta a jövőt, én is láttam, meg kéne állítani ezt a háborút, mert meg fognak minket ölni. A tátosok minek hatása alatt látták a jövőt? Ahhoz nem kell semmi. Semmi? Csak egy tátos? Tátosok szerint kinyeri a következő választásokat. Mert az egy egyszerű prognózis, és akkor azon lehet mérni, hogy mennyire jól jeleznek előre. Napi politikával nem szabad foglalkozni, és üzlettel sem. Ebben az esetben engem a lottószámok érdekelnének. Jó, hát dugd fel magadnak, bocs. Szia. Hát, ha táltos azt mondta, hogy dugjam fel. Hát figyelj, Robi. Szerinted ő a táltos, vagy pedig ő beszélt a táltossal? De azt mondja, hogy ő is látta. Lehet, hogy ő is táltos. Na jó, mindegy, hagyjuk. Beszéljünk inkább arról, mert te azt kezdted el fejtegetni, hogy az államiság, ez leginkább a magyarságnak az ünnepe. Tehát, hogy ilyenkor azt ünnepeljük, hogy mi magyarok vagyunk. Miközben hát, én azt gondolom, hogy ez senkinek a fejében nem áll így össze. Na, hát ez Magyarország születésnapja, nem? Hát én ezt az államiság is... születésnapja, és ezt azért fura. De az ország és az állam, hát könyörgöm, az állam az a kerete ennek az országnak, állam, ennek a nemzetnek. Hát, ez az állam, ez 6000-szer rontott a saját állampolgáraira. Én olyan rettenetesen fenekemet a földhöz verve nem tudom ezt az államot megünnepelni. De várjál, tehát az állam meg a nemzet az egy olyan dolog. Tehát például, amikor beteg vagy, akkor azt mondhatod, hogy a tested az, ami így rád ront, mint Gödri Bulcsúra. Nincs ezen a testen mit ünnepelni, egy csomószor cserben hagy, meg ilyenek. De azt lehet mondani, hogy test nélkül mégse lenne a lelked egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen külön énben, egy ilyen gödri bulcsúban. Na most azt mondhatod azt, hogy ennek nincs semmi értéke, de azért a születésnapodat örülsz, ha megünneplik, nem? Igen, de nem a testem születésnapját ünneplem meg, tehát nem fogom... Dehogy sem, akkor született a tested? Nem fogom pezsgős pohárral... Nem a lelked született meg, nehogy azt hidd, a lelked az egy és oszthatatlan, és örökké való. A lelked az nem akkor született, a tested lelkedett az örökkévalóságban, a testedet pedig a születésnapodon. Ne durcizzál, inkább mondjad meg, hogy mi a lelked születésnapja. Ha az nem a tested születésnapja, akkor miért? Robi, én nem tudom, én csak azt kérdezem, hogy te azt állítod, hogy ekkor születik a magyarság. Én úgy tudom, hogy magyarok voltak azok, akik elfoglalták az állam alapítás előtt körülbelül több mint száz évvel ezelőtt magyar törzsek foglalták el a Kárpát-medencét. Hát ünnepelhetnénk azt is akár, hogyha lenne egy ilyen konkrét nap, amihez így tudnánk kötni. Azt így annyira nem tudjuk kötni egy naphoz. De ezt se tudjuk egy naphoz kötni. De megtanultuk. De... augusztus 20. Jó, hát azt mondd meg, ezt találtuk meg nekem, Robi, hogy ki ünnepli meg az államiságát. ott nekem tudsz ilyen embert mondani, és te azt nem mondd, hogy nekem te augusztus 20-án te milyen magadban nézel, és megünnepled az államiságot az életedben, visszagondolsz, hogy milyen jó is volt állni a, mit tudom én, APEC iroda előtt, vagy milyen király volt a BKV-n utazni, köszönjük állam, köszönjük parlamenti képviselők a demokráciát. Szóval körülbelül hogyan ünnepled meg ezt az állam... Várjunk egy pillanatra. Tehát én ilyenkor azért általában ennél magasztosabb dolgokra szeretek gondolni. Tűzijátékra. Nem különösebben ünnepelem meg egyébként. Most arra gondolok például, hogy beszélnénk-e mi magyarul. Én nagyon nagy erőkkel kötődöm a magyar nyelvhez, meg úgy általában a magyar kultúrához, magyar irodalomhoz főleg. Ez a magyar kultúra napja. Na várjál, várjál. Van ilyen ünnepünk, várjál. Tehát amikor ezt ünnepeljük, a nyelvet, a kultúrát, ugye ez a... Melyik nap van ez? A himnusz. Melyik nap van ez? Február 24. 24? Minden, vagy január. Vagy január 23? Ha állami ünnep lenne, én akkor biztosan számon tartanám, hogyha a munkaszüneti nap lenne. Tudom, hogy a himnusz... Nem kell melózni aznap. Na várjál, csak arról van szó, hogy megenged nekem, hogy így az ördög ügyvédje legyek, hogyha már az ördög szerepében a magyar állam ebben a műsorban ez a szereposztás. Szóval pusztán csak arról van szó, hogy kérdés úgy merül fel, hogy a magyar kultúra, meg úgy általában a magyarság, az én úgy gondolom, hogy a nyelvet jelenti alapvetően, tehát így gyökerénél fogva azt szokták mondani, hogy nyelvében él a nemzet. Na most, Robi, és most az lesz az érvelés, hogy a magyar államiság garantálta a magyar nyelv fönnmaradását, ezért... Beszélnénk-e ezért... magyarul, hogy a Szent István nem alapítja meg a magyar államot. Aminek a hivatalos nyelve alatt én. Ahol még csak magyarul nem adhattál be. De mégiscsak így van. Vagy nem? Mégiscsak ezt tartotta össze ezt az állami nemzeti nyelvi konglomerátumot, hogy magyar állam nem. Oké, Robi. Mi történelmileg? Vagy ez nem igaz? Én ezzel nem vitázom, de ez körülbelül olyan, mintha azt mondanád, hogy... Várjunk. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor nekem személyesen igazából nem tetszik. De hát mégiscsak a demokrácia intézményrendszerét, amit én elismerek és szeretek, ők tartották többek között egyben, hát ők csinálták. Hát akkor tartsunk egy Gyurcsány Orbán napot, amikor megemlékezünk róla. Hát mondom, kifejezetten velük nekem nincsen szimpatikus érzésem, de hát azért a demokrácia mint intézmény, most komolyan, tehát nekem az a kérdésem, hogy van-e egy ünnepet akkor kell megtartani, ha van tartalma. Szerintem a tűzijáték nem tartalom. Szerintem az államiság megünneplése nem tartalom, főleg akkor nem, hogyha ezt az államiság olyan tartalommal tölti meg, hogy a lehető legfelelőtlenebbül és a leggondatlanabbul kiszolgáltatja a tűzijáték nézőit, ez az államiság, egyébként a természeti katasztrófának. Tehát... Most ugye a magyar nyelv és az állam viszonya tényleg csak egyetlen évszám, 1848 vagy 1847, ekkor lesz hivatalos nyelv Magyarországon a magyar. Tehát akkor lehet a disputákon, úgy általában magyarul beszélni. Én örülnék, hogyha annak a parlamenti ülésnek a napját, napjaként ünnepelnénk a magyar, hogy mondjam, a magyarság ünnepet. Valószínűleg indokoltam. De egy másik ünnepet szeretnél, de igazából te, Robi, egy másik ünnepet szeretnél. Te azt szeretnéd, hogy legyen egy olyan nap, amikor a magyar kultúráról, a magyar nyelvről beszélnek. Ha megnézed a politikusoknak a beszédeit, hogyha megnézel bármit, akkor a nyelvről, a kultúráról úgy nem nagyon sokan beszélnek, bár például mondjuk a horvát nyelv is fennmaradt a magyar államisággal, ugye összeköttetésben a Szent Korona védelme alatt, tehát hogy itt azért sok nyelv és sok kultúra sikerült fennmaradnia, de ezt sem gondolom, hogy ez a magyar államiságnak lenne a nagy eredménye, hanem valószínűleg a horvát kultúrának a szívóságát mutatja és jelzi nekünk. Látod, amíg beszéltél, addig két sámán is hívott minket, de aztán mind a kettő lerakta a kajdót. De már itt is van táltosunk kettesen. Kettes táltos? Így van, persze. Haló. Jó reggelt kívánok, fiatal emberek. Kezi csókolom. Egy-két hónappal ezelőtt telefonáltam önöknek, és akkor is éppen kemény harcban voltak a nagy szöveggel, amit most is lenyomnak. Én végén megsértettek, de azért én elég jól hallgattam önöket. Önt de megsértettük? Igen. Mivel? Igen. Mivel sértettük meg? Nem akarom most ezt elmondani, hogy mivel. Csak mert akkor talán mi is emlékeznénk rá. A véleményemre azt mondták, hogy én egy vénszervil is valaki vagyok. Mert melyikünk mondott ilyet? Éppen védtem valakit, de most nem ez a lényeg, uraim. A lényeg az, amiről most beszélnek. István királyról. Ez az ünnep nem arról szól, amit itt önök össze-vissza hordanak, hanem arról szól, hogy István a király. István az első király, aki összetudta fogni azt a nemzetet, azt a népet, akkor még nemzetséget, ma már ugye meg a későbbiek folyamán mások is, meg akkor az időben is sok-sok másfajta ember is csatlakozott hozzánk, aki abban az időszakban ugye végigtarolták egész Európát, és ez rosszat okozott ennek a népnek, tehát előbb-utóbb megszűnt volna ez a nép. Tehát összefogta ezt a népet, Istvánt ünnepeljük, úgy ünnepeljük Istvánt. Szerintem, hogyha Istvánt ünnepeljük, akkor a nyugati orientációt, igen. Mint Liszt Ferencet, mint Rákóczit, mint akárkit, nem az államiság, nem azt a bugyuta valamit, amit maguk itt összehordanak fiatal emberek. Uh-huh. Jó, akkor ünnepeljük Szent István. István királynak ünnepeljük azt a karakánságát, hogy a bizánci és a római pápaság között és a nagy császárság között meg tudta tartani ezt a nemzetséget, aki akkor zömében magyar volt, de rengeteg mindenki más csatlakozott hozzá, akihez azóta is mindenki csatlakozik, csak éppen a magyart akarja szétnyomni és szétdarabolni, mert mindenki fontosabb, mint a magyar. Lényeg tehát az, hogy a magyar nemzet, amiből a nemzetségből magyar nemzet lesz, akihez hozzátartoznak a székelyek, a vajdaságiak, a felvidékiek ma, mindenki, és nem beszélünk itt marhaságról, hogy akkor mi van a székelyekkel, meg az erdélyekkel, meg az akármikkel. Önök között úgy tudom, hogy van történelem tanár is. Egy picit bele kéne merülni ebbe a történelmi részbe. Köszönöm, biztos, hogy nem volt egy hibátlan uralkodó István király, de ő volt az első az édesapjával együtt, akik megpróbálták ezt a szétfutó, szétszaladozni próbálgató csapatot, nomád csapatból földművelésé és egyebekké alakító dolgokat összehozni a kereszténység által. A kereszténység által. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Van még egy telefonunk. Haló, haló. Haló. Haló. Sziasztok. Na, én is csak azért telefonáltam be, mert engem is egy kicsit zavart, amiről beszéltetek. Nem vagyok történelemből egy nagy spiller, de annyit azért én is szeretnék elmondani, hogy ez az államalapítás nem volt egy kis dolog. Lásd, a szlovákoknak 93 óta van csak országuk, vagy államuk, a szerbeknek körülbelül egy hónapja, baszkoknak, kurdoknak még a mai napig sincs. Azért szerintem az, hogy ezt mi 1000 évvel ezelőtt megcsináltuk, nem egy rossz dolog. Csak ennyit akartam mondani. Köszönjük. Hát az emberek azért büszkék erre a Szent István dologra, meg erre a magyarság dologra. Szerintem, amikor Szent István Istvánt ünnepeljük például, akkor ünnepelhetjük indokoltan és jogosan a nyugati orientációt. Azt, amit mostanában is megfutunk, hogy így, meg amit a nyugat jó pár nemzedéke megfutott, meg amit a magyar történelemnek a jobb évszázadaiban képesek voltunk. Tehát amit például a reformkorban, Széchenyiék, Kossuthék, Petőfiék, tehát hogy mi mindig a periférián voltunk, és akkor a félperifériának hívjuk, és akkor vagy tudtunk az európai integrációba csatlakozni, vagy leszakadoztunk róla török hatására, tatár hatására, az orosz megszállás hatására, stb. És akkor mindig így verődtünk a kelet és nyugat között, és évszázadról évszázadra változott a státuszunk, és akkor mindig feltűnt a magyar történelem folyamán egy olyan akarat, amely Szent István eredeztethető, de aztán inkarnálódott újabb és újabb olyan személyiségek formájában, mint például Rákóczi, Kossuth, vagy nem tudom, hát nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkit lehetne így a történelem folyamán említeni. Tehát ünnepelhetjük például ezt a nyugati orientációt. Ünnepelhetjük azt, hogy nem Bizánc, hanem Róma. Ünnepelhetjük azt, hogy nem nomadizmus, hanem lehet. Hát ünnepelhetjük mondjuk ezt. Tehát lehet, ünnepelhetjük. Tehát amikor tehát figyelj, ez, hogy Szent István napi ünnep, ez egy keret. Ezt aztán megtölthetjük tartalommal. Valószínűleg, amikor a köztársasági elnök elmondja a beszédét, akkor körülbelül arról beszél, hogy mi az, amire érdemes emlékezni, mi az, amit érdemes meríteni ebből a történelemből, amit érdemes meríteni ebből a napból, abból a szóból, hogy Szent István jelente ez valamit. Körülbelül ennyi. Jó, ha az államalapítást ünnepeljük, az a lehető legpozitívabb dolgok. Egyike, én azt gondolom, hogy ez különösen fontos, egy olyan nép... De hogy is pozitív dolog? Hát mostanáig arról volt szó, hogy ebben semmi pozitív nincs. A megengedett, nincs. Hogy befejezem, az mindig sokat segít annak, hogy befejezem. Szóval, különös egy olyan nép történetében, amelyik nem sokszor engedhette meg magának a független állam meglétét. hangsúlyozottan fontos ez nálunk. Oké, én ezt abszolút aláírom. Amikor államiságról beszélünk, akkor nekem az összes létező biztosítékom kiakad, lévén, hogy ez a magyar állam, ez nem kevésszer ment a saját népe ellen, ráadásul elég hatékony eszközökkel. Tehát az államiságot azt ilyen módon nem tudnám én megünnepelni, az államalapítást annál inkább. Ettől függetlenül mélyen azt látom, hogy egy teljesen kiüresedett ünnepről van szó. Valóban ezekkel a tartalmakkal ez feltölthető lenne. Mondjak egy másik példát. Bartók Béla, arra nekünk retteltesen büszkének kéne lennünk. Mindenki tud is róla két szót mondani, hármat már nem biztos. Egy olyan dolog, amit hihetetlen sok tartalommal felépíthetnénk. Amerikában sokkal jobban ismerik, mint Magyarországon, például külföldön sokkal jobban ismerik. Mégse töltjük fel, mégis egy hihetetlenül kiüresedett, az emberek nagy része számára egy cini-cini muzsikát játszó valakit jelent Magyarországon. Ezek a tények, tehát ezek között, a keretek között élünk. Én elhiszem, hogy fel lehetne tölteni, mégse töltjük fel, tűzijátékkal töltjük fel, és engem az érdekel, hogyha itt... Meg új kenyér, emlékezzünk már, hogy mik voltak, új kenyér ünnepe, alkotmány ünnep, tehát hogy itt minden bejátszott. Azért, mert mindegyik hatalom megpróbálta a maga számára domestifikálni augusztus 20-át. Tehát amikor például a vörös hatalom volt Magyarországon, ők az alkotmányt 47-ben, azt hiszem, augusztus 20-án fogadtatták el, és azután ezt az alkotmányt ünnepeltették meg. Mert hogy eltörölni nem lehetett ezt a napot, ezért aztán megvásárolták. Tehát így kilóra megvették magukat, egy kiló kenyérért megvették adott esetben, vagy megvették egy alkotmánnyal, ha érthető. Tehát megvették ezt a napot. Telefonunk van. Egyes vagy kettes táltos? Egyes táltos. Haló, haló? Valóban táltos, Péter vagyok. Viszont elmondanám azt, hogy nem úgy volt. Tényleg nem úgy volt. Akkor mesélnék az Árpád-sávú zászlóról. Időrendben haladjunk. Mi nem volt úgy? Vörös a hunok színe. Magyarság a fehér. Okay. Vörös a harcos, védi a nem harcost. A békéseket. Magyarság az egy népszövetség volt. Ahogy jöttünk keresztül, egészen Kazásföldön keresztül. Onnét kötöttünk szövetséget mindenkivel. Utunkba senki se állhatott. Egészen más volt ez. Magyarság az nem nép. Az egy szabadság eszme. Sokkal több, és mindenkit befogadott. Mindenkit. Egészen másról volt szó. Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. Azt azért ne felejtsük el, hogyha Szent István mondjuk ma élne és ma tevékenykedne, akkor ma őt az ilyen legnagyobb hazaárulónak tartaná a magyar jobboldal, hát főleg a szélső jobboldal, de már Orbán Viktor is kőkeményen hazaárulózná Orbán Viktor. Tehát azért... Mármint Szent Istvánt. Tehát, hát azért vizsgáljuk meg, hogy mi mindent csinált Szent István, tehát hogy mit csinált. Konkrétan a magyar kultúrát azt úgy egy az egyben szétverte és kidobta egy kozmopolita kultúráért, ezért a nyugati kereszténységért, ami hát a világon mindenhol. Tehát gyakorlatilag minden meglévő magyar vallási és kulturális sajátosságot azt tűzre vetett, de konkrétan leszámolt a táltosokkal, leszámolt azzal a fajta vallási rendszerrel, ami korábban volt. Na most... Én azt olvastam ilyen Szent István támadó könyvben, Hunnia, vagy nem tudom, valami ilyen újságban, hogy elégette a nem tudom, a rovás írásos emlékeket, persze, azokat elégették. Ezért maradtak olyan szórvány emlékeink. Hát de már gyakorlatilag leszámolt a múltnak minden emlékével és mindennel, ami gyakorlatilag lehetővé tette volna azt, hogy Magyarországon visszarendeződés, egy ilyen pogány restauráció végbe mehessen az ő halála után. Tehát konkrétan a legkeményebb nyugati orientációt folytatta, a törzsi nemzetségi szerveződést azt teljesen szétverte ízeire, helyette egy territoriális területi alapú szerveződést vezetett be, szintén nyugati mintára. Gyakorlatilag minden létező nyugati mintát átvett, és mindent, amit hagyományosan, tradicionálisan a magyarság hozott nyugatról, azt mindent szétvert, mindent megsemmisített, mindent tűzre hányt. Gyakorlatilag, hát nyugatról szerzett magának feleséget, tehát beházosodott a német-római császárságba, Amikor választhatott vallást, tehát amikor választás volt, hogy melyik vallást vegyük fel, akkor a bizánci kereszténység, tehát ez a keleti ortodoxia, ez biztosított egyfajta, egy bizonyos szűk mozgásterű, de biztosított egy bizonyos, hogy mondjam, szabad nomád mozgásteret. Tehát sokkal megengedőbb volt, mint a nyugati kereszténység. A római kereszténység, a római kozmopolita kereszténység, az csak és kizárólag a latin rítust fogadta el, a pogány hagyományok teljes elvetésével. Ez volt a feltétel. És Szent István ezt választotta. Tehát István gyakorlatilag minden létező tekintetben elvetette, kidobta, tűzre vetette azt, ami a magyarságot akkor magyarrá tette, és szolgai módon átvette a nyugati mintákat, Magyarországról nyugati hűbéreseket hozott, német katonákat hozott. Tehát ma, ha mai jobboldal Szent Istvánra üvöltve mondaná, hogy hazaáruló. Erről meg vagyok győződve. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc azt javasolja, hogy dobjuk el a megyerendszert, ugye, amit még István rakott le, mint alapot, és helyette a nyugati mintára vezessük be a régiók rendszerét, és ezt ellenzi a jobboldal. Ezek a legjobb Szent Istváni hagyományok. Azt mondja, hogy ezek a legjobb Szent Istváni hagyományok. Hát elvetni mindent, ami régi, mindent, ami tradicionális, és az éppen aktuális nyugati mintákat szolgai módon lemásolni. Ez a Szent Istváni hagyomány. Hát ezt csinálta Szent István. Jó, még egy gondolat. Ez a hagyomány élt legtovább egyébként. Akkor, hogyha az államalapítást ünnepelnénk direktbe, tehát Szent István uralkodását ünnepelnénk direktbe, ami akár elképzelhető, hogy sokak számára ezt jelenti augusztus 20-a, bár hivatalosan ugye ez az államiságnak az ünnepe, akkor azt viszont nem augusztus 20-án kellene ünnepelni, hanem decemberben, ugyanis azon van vita, hogy 1000-ben vagy 1001-ben koronázták meg Szent Istvánt, azt nem egészen tudják a történészek, de az biztos, hogy december vége az időpont, tehát hogy az be van lőve. Na jó, tehát ott a szilveszter, ott részegeskedés van, nem lehet normálisan tűzijátékot rendezni. Ahogy az emberek beleesnek a Dunába, vihar nélkül is, ezt így nem lehet, ne viccelj el már. Ahogy kell tavaszi ünnep, úgy kell nyár végé is, ahogy kell. Hogy jönnek ide a kelták? És ahogy nem értem. Két darab telefontáltos. Egyes és kettes telefontáltos. A négyest. Haló. Jó napot kívánok! Jó napot! Hát kicsoda, kérjem a rádióját! Az, amit most itt önök elmondtak, és amit itt viccelődtek, nagyon kivette a biztosítékot. Tehát én nem tudnék ugyanolyan szinten süllyedni, mint önök, csak azt mondom önöknek, hogy szégyeljék magukat. Na de miért? Azért, mert most megint belekeverték Orbán Viktort, és beemelték ebbe a 20. századi helyzetbe István királyt, akinek akkor természetesen ez volt az egyedül életben maradási lehetősége, és most beemelik a 20. századba, szégyeljék magukat, uraim, nem akarnék csúnyább szavakat mondani, viszont hallásra. Haló. Sziasztok, majdnem így mondtam én is, de kicsit másképp. Orbán szerintem rossz példa, mert a nyugatot kimajmolta, ki akart itt Európai Uniót, kiverte szét a magyarságot jelentő agráriumot. Orbán Viktor, tehát ugyanazt tette, mint István, tehát más mondott, más csinál. Jó, egyébként más mond és más csinál, tehát körülbelül azt csinálja, amit István, de körülbelül azt kiabálja, amit Koppány. Ez Orbán Viktor egyébként. De ebben, teljesen egy, ebben teljesen egyetértünk, ebben nincsen köztünk vita. Önnek teljesen igaza van. Köszönöm. Na ez például egy olyan helyreigazítás volt, ami teljesen jogos és indokolt. Jó, akkor Fegykának hagyjak szót itt az SMS falon, mert a rendezés részéből fontos információval szolgál, ami mellett szerintem nem érdemes elmenni. Ha elolvassák, időben lefújják az emberek, mármint az e-mailt, ha csak a fele is hazamegy, nem kell üríteni egyébként. Fehérváron lefújták a programokat. Igen, ezt tudjuk, Fehérváron nem rendezték meg a tűzijátékot sem. Az Elgorn mérlegen a föld, annak a filmnek a címe, vagy gondolom annak az előadássorozatnak a címe, amiből a film készült, ami a felmelegedéssel kapcsolatos. A vizsgálóbizottság majd megnevezi a felelőst, a Fidesz lesz, az véli ezt Ati lévén, hogy a Fidesz most mindenért felelős, ez a jól bevált politikai gyakorlat szerint gondolja ezt Ati. Halló. Bátran! Halló. Igen, hallgatjuk. Halló. Jó napot kívánok. Beszélni amikor rádióban. Én csak azt szeretném mondani, hogy sőt, elsősorban lenne egy találós kérdésem. Miért van a kereszténység? Az én meglátásom szerint azért ne legyen annyi munka nélküli. Na már most Szent István király mit csinált? Én csak azt látom, hogy a kereszténységnek a kezében egy eszköz volt arra, hogy a magyar kultúrát elpusztítsa, véleményem szerint. És miért is ez a legsátánibb Szent István kép, aki, amivel valaha találkoztam, aki az egész nyugati orientációt csak azért választja, hogy a magyar kultúrára frontális támadást gyakorolhasson. Ezt tényleg így gondolod, hogy jó fordítottam? Még egyszer? Jó, arról van szó, hogy a Szent István számára te szerinted egy eszköz volt a nyugati orientáció, valójában ő egy nemzetromboló volt, ő neki az volt a célja, hogy a magyarságot elpusztítsa, és egy jó eszköz volt az ő kezében, mondjuk a nyugati kereszténység. Ezt mondtad? Jól értettük? Lehet, hogy ennek hangzott, de nem igazán erre gondoltam. Na még egyszer, fussunk neki még egyszer. Én nem tudom, hogy meghatározhatom azt, mi volt az ő szándéka? Én már csak az eredményt látom. És én ezt így tudom felfogni. Nem van az Szent István király, vagy nem Szent István királynak vagyok ellene, csak nem értem ezt az egész kereszténység dolgot, ami itt a háttérben nagyon kényelmesen meghúzódik. Mert végül is tényleg ők voltak azok, akik az egyház és a vallás vezetésével Magyarországon az egész magyar kultúrát szinte elpusztították, hiszen a magyaroknak meg volt a saját vallásuk is. Hát igen, erre bátorkodtam utalni ezzel, hogy Szent István az, hogy mondjam, hát nem úgy kell elképzelni, mint egy, hogy mondjam, a tradíciók meg a hagyományoknak az őrzője, amit most megtestesít az ember fejekben Szent István, hanem sokkal inkább egy ilyen nyugati orientált, és hát, hogy mondjam, a hagyományokat pedig tűzzel vassal írtó figurát. Igen, mindenféleképpen lehetséges, hogy sőt, szinte biztos, mint király, a saját népének akart jót, csak nem igazán gondolt át, hogy milyen módon, milyen eszközökkel, mit akar elérni, és mit érhet el azzal, amilyen eszközöket választott. Jó, hát fennmaradt a magyarság. Ez mindenféleképpen Szent Istvánt igazolja. Tehát, hogy és ez elvitathatatlan. Nagyon-nagyon szépen igen. Köszönöm, hogy hívtál minket. Ha pedig maradunk a 20. századi hasonlatoknál, akkor ahogy a nyugati orientáció akkoriban a kereszténység felvétele volt, most nevezhető szerintetek nyugati orientáció, vagy a Nyugat-Európába belépésnek az Európai Unió bevezetése? Mert szerintem akkor 2000... az Európai Unió most azt testesíti meg, amit Szent István idején a római vallás. Akkor, tehát a római hogyha egyház... az EU-t is, EU bevezetését is elfogadjátok, akkor prognosztizálhatjuk azt, hogy ahogy a British Petrol vagy a Shell előrejelzése szerint alakul az olajkészlet elfogyása, az hamarabb fog bekövetkezni, mint az euró bevezetése. Tehát akkor ilyen módon kicsit később csatlakozunk Európához, ezért akkor ennyiben elmondható, hogy az egész magyar politikai elit koppányként viselkedik, ha tetszik. Hát szerintem a British Petrol, meg a, úgy általában ezek a multinacionális cégek, nem csak az olajcégekre gondolok, ezek körülbelül azoknak a német lovagoknak a szerepét töltik be, akik annak idején bejöttek ide, és itt biztosították a hát hogy mondjam, ezt a globalizációnak az uralmát. Tehát a kereszténység az körülbelül a globalizációnak felel meg. Csak legalább hoztak koronát, tehát az analógia működne, akkor legalább hoznának ide eurót. Ez egyelőre nem úgy néz ki. Jön az is. 14-ben simán. Azért a kereszténység azért alapvetően ugye azért humánus értékeket képviselő valami, míg a globalizáció. A globalizációnak is megvannak a filozófusai, akik ezeket az értékeket folyamatosan lépten nyomon, hát ilyen a tolerancia, tudod. Hát megvannak ezek az értékek, hát hidd el, ezek is propagálva vannak. Ja, lehet. Jó, én nem tudom, csak azt hittem, hogy na jó, azt hittem, hogy erről meg lehetne vitatkozni, hát, akkor ne vitatkozzunk, jó? Figyelj, tehát most nem az a lényeg, ez a hasonlat most, megállhat, jó, igen, megállhat. Nem az a lényeg, hogy nekünk mi a véleményünk erről, az a lényeg, hogy megvannak ezek az analógiák, tehát felmutathatóak ezek a pontok, ahol ezek az egyezések. Ja, csak azt hittem, hogy ezzel esetleg érdemes vitatkozni, de akkor nem, már hogyha csak analógia volt, azt hittem, hogy ez egy tartalmi összehasonlításnak. Hát hadd ne hasonlítsam a kereszténységet, mint vallást és életvezetési eszmét a globalizáció amely semmi másról nem szól, mint szűk érdekcsoportok tőke felhalmozásáról. Amiben egyébként vallásosan hisznek. Miről beszélnek a szélső-közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső-közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Tudod, mi a döbbenetes? Hogy mi itt most nagy erőkkel levesszük azt a népi nemzeti glóriát a Szent Istvánnak a feje fölül, és megfosztjuk attól a, hogy is mondjam, népi nemzeti jobboldali rajongástól legalábbis igyekszünk, amely övezi őt, és így mellesleg így kimerem jelenteni azt, hogy még Orbán Viktor is, hogyha most élne, Szent István nagy erőkkel hazárulózna, és akkor kapjuk a fölháborodott SMS-eket meg telefonokat, és egytől egyik senkinek sem az fáj, hogy hát miket mondasz Szent Istvánról, meg hogy mondhatsz ilyeneket Szent Istvánról, hogy őt hazárulónak tartanák, vagy hogy tarthatnák őt egyáltalán hazárulónak, szóval sem merül, hanem hogy a Viktor, hát már megint a Viktort bántjátok. Tehát Szent István ügyében senki nem önérzeteskedik. Tehát Szent István, hát Szent Istvánról azt mondasz, amit akarsz, de a Viktor, hát már megint a Viktort. Tehát, hogy így a Szent Istvánnak gyakorlatilag a nemzettudatban, meg az emberek agyában így Viktor lépett a helyére. Jó, arról is igen, csak valószínűleg azért irítálja ez az embereket, mert ha fogunk bármelyik politikust és összehasonlítjuk egy, nem tudom, 800 évvel ezelőtti államberendezkedésbe bevett politikai gyakorlatával, az egy találgatás lesz, és ilyen módon, mint ez találgatás, nem lesz túl nagy érvelési ereje. Amit lehetett és hagyomány volt, lerombolt, amit lehetett és nyugati és volt, az pedig átvett. Ez volt Szent István. Orbán Viktor pedig az ilyesmiket általában nagy erőkkel szokta, hát hogy is mondjam, támadni. Egyébként ez kétségtelenül igaz, és szerintem a jobb oldalon belül már egy megvívott vita. Épp ezért például elég komoly koppánykultuszok vannak a jobb oldalon. Tehát hol fogható a Szent István kultuszhoz? A jobboldali Szent István kultuszhoz a koppánykultusz. Hol mérhető össze? Hát figyelj, nézd meg azt, hogy mekkora hagyománya van a rovásírásnak jobb oldalon. Nézd meg a pólókat. És nézd meg, hogy mekkora hagyománya Szent Istvánnak a jobb oldalon, ne hasonlítsuk már össze a rovásírásra. Hogy hasonlítsam már össze, és azt gondolom, hogy ezek körülbelül egyenlő mértékűek, míg az egyik... Cseppet sem. Jó, ez a te véleményed, itt van egy nézőpont különbség közöttünk, míg az egyik esetében azt gondolják, hogy azért értékelik őt, mert ahogy te is mondtad, megőrizte a nyelvünket, megőrizte az államunkat, vagy megalapította, és ilyen módon garantálta a mi túlélésünket, a másikat, ezeknek a kulturális értékeknek a megtartásáért értékelte, ennyi, és ezek megfélnek egymás mellett. Azt gondolom, hogy ez már egy megvívott vita a jobb oldalon. Halló, halló! Halló, halló! Szia! Hát az történt igazából, hogy István 17 évesen lerohant a koppánynak a sedegét, aki a jogos örökös volt. Lehalkítanád a rádiót? Jó, lehalkítanád. Tehát leszámolt a jogos örökössel. Kezdjük ezzel. Egy. Megölte, négy felé vágta, széttakta. Megölte népének negyedét. Saját népének negyedét megölte? A koppányi népének negyedét. Aha, hát az a sajátja volt, igen. Sajátja volt az is. Igen. Ő volt a jogos örökös. Igen. Fegyverrel ment testvérre. Testvérgyilkos volt. Ilyen nem volt még a népünkben. Ő volt az első testvérgyilkos. Hát bizony, ezek jó, az állam... Jó, nagybátyja volt. Jó, erre nincsen mentség. Erre nincsen. Az állam... Ilyen mentség nincsen. Politika, tudod? Politikai mentség, persze. Ennyi. Itt, innentől kezdve vagyunk szocializálva a politikai erkölcsön. Jó, egyébként nagyon nagy részt egyetettek vele. Jó, de akkor sincs, erre nincsen mentség. Igen. Inkábbis jó nehéz arra találni, főleg a kereszténységre hivatkozva, nem? Volt, persze, világos, Bizáncba, Rómába volt. Azért jogos a felvetésed, mert hogyha kereszténységre hivatkozunk ilyenkor, akkor a kereszténységnek az egyik legfontosabb irata, az Ószövetség elég hamar, eléggé az elején foglalkozik a Káin példával, a testvérgyilkossággal, és nem túlzottan megengedő módon emlékezik meg erről, tehát ez az összekapcsolódás se túlzottan működik. Ez nagyon szörnyű. Tényleg az. Semmi kétség. De kiírtani nem bírta. Nem bírta, tehát vagyunk még sokan. Nagyon-nagyon szépen. Jönnek vissza még rengetegen. Nagyon köszönöm, hogy hívtál minket. Szervusz. Szia-szia. Haló, haló. Haló. Szanklászló vagyok. Le kéne halkítani a rádiódat. Nemrég tudtam csak bekapcsolódni a műsorban. Nem tudom, reflektáltatok a vasárnapi Demszki beszédre, amelyben a határon túli magyar fiatalokat hívja Budapestre dolgozni? Nem, még nem. Tegnap sem volt téma? Nem. Jó, akkor ne felejts, kezdetek el erről, mert ez egy elég érdekes dolog, azt hiszem, és a... Hát ilyen szót mondja el erről, amit te gondolsz. Hát nézd, eléggé kevés már a műsoridő. Meglepve hallgattam ezt a beszédnek ezt a részét, ahogy azokat a... Tehát ugye volt már egyszer 30 millió államról, román munkavállalóról szó, és hogyha belegondolok abba, hogy magyaroknak volt egy olyan üzenet, illetve az itt élőknek volt egy olyan üzenet, akinek nem tetszik az elmehez, akkor most hirtelen fontosak lettek a határon